राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भक्ति प्रेम और शरणागति तीनों में भाव एक रहता है या अलग अलग? ये एक ही होता है। आपका तात्पर्य क्या पूछने का? इन शब्दों के समझाने की कृपा करें। इस शब्दों का अर्थ समझाने की कृपा करें। इसमें भाव एक रहता है या अलग अलग? भाव एक है। भाव एक अलग है, भाव अलग अलग है। क्या कहा? भक्ति प्रेम और शरणागति। भक्ति है वो नौदा होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति होती है, ऐसे 10 भेद है। भक्ति और प्रेम, प्रेम होता वो एक होता है, भगवान प्यारा लगे मीठा लगे बस उसको प्रेम कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, आप बताइए। दूसरा प्रश्न कुछ बोल रहे हैं, दूसरी बात बोलो, पीछे बोलो। बोलो। अब तो भक्ति प्रेम और शरणागति बातें चल रही थी। शरणागति का भाव दूसरा है। शरणागति कोई अपकार नहीं है, हे नाथ नाम शरण। शरणागति में भगवान के शरण हो जाना है, प्रेम नहीं है, प्रेम हो जाएगा उसने। शरणागति है जो कोई दूसरा आसर हमारा नहीं, किसी का इशारा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, और सन होता है। स्त्री पुरुष मेरे हैं, माँ बाप मेरे हैं, भाई बहन मेरे हैं, सन नहीं हो सकता। कोई नहीं है संसार में, एक भगवान दर्शन और शरणागति कहते हैं। और भगवान मीठे रहे उसको प्रेम कहते हैं। भगवान अच्छे लगे प्रेम कहते हैं। भक्त साधन भक्ति होती है और साध्य भक्ति होती है। भक्ति दो प्रकार की होती है। बोलो। मेरा मतलब था कि आपका आशय क्या है, आपका पूछने का मतलब क्या है। बोलो किसका प्रश्न है, जिसका प्रश्न है वो तो बोलो। प्रश्न अब आवाज बोल पे और खत्म हो गया, बोलते ही नहीं। तो कोई आशय नहीं मिले, धन का आश्रय न हो, बेटे पोतों का आश्रय न हो, कोई कुटुंबियों का आश्रय न हो, कोई धन है संपत्ति है, वैभव है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, किसी के आश्रय नहीं हो, वो शरणागत होता है। एक भगवान के सिवाय कोई मेरा कोई नहीं है, जिसे कही है वो शरणागत नहीं हो सकता। खैर भगवान मेरे सभी कहते हैं शरणागत नहीं हो सकता। धन का सहारा है, जमीन का सहारा है, जायदाद का सहारा है, माँ बाप का सहारा है, बेटा पोता का सहारा है, भतीजों का सहारा है, और शरणागत नहीं होते। शरणागत एक भगवान का आश्रम सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है, और मैं सिवाय भगने और किसी का नहीं हूँ। और बोलो है आप पूछ रहे कि काम क्रोध लोभ मोह जो विकार है इसके ऊपर कैसे जय करा जा सकता है? भगवान की सुनो, देखो कई उपाय है, बढ़िया बढ़िया उपाय। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, बहुत बढ़िया पुकार है ये भगवान को पुकारो। सब सूत्र दूर जाते हैं, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, जब ये दुख देवे दूर कब होंगे? जब दुख होगा। ए जब तक भोगों में पदार्थों में आसक्ति है, सुख लेते हो, तब तक शरणागत हो नहीं सकता। शरणागत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यह काम क्रोध कैसे दूर हुए पूछ लिया, हमने कह दिया। याद नहीं रहेगा, आपको भी याद नहीं रहेगा। याद मैं पहले पूछा है क्या ये प्रश्न? कभी पहले पूछा है क्या? और क्या उत्तर दिया बताओ? यही दशा हमारी हुई। पहली बार पूछा। क्या पूछा है? बोलो क्या पूछा है? काम क्रोध हर दिया हुए, क्या बह रहे हैं? क्या बह रहे हैं? सर्वनाश कर देंगे काम क्रोध लोभ में रहेंगे तो सर्वनाश कर देंगे साधन में। बात कहते हैं काम प्यारा लगता है, झूठ बोलते हो? काम प्यारा लगता है ही नहीं, नाश करते हो काम आते, बात बढ़ाते हो, नाश कर दे तो छूट जाते जल्दी। हमारा प्यारा लगता है, प्यारा क्रोध आता तो क्रोध आ जाए, क्रोध आता है आपको जाता रहेगा, क्षण आता है। भगवान ने आया क्रोध, रावण को मार दिया, क्रोध भगवान में आ गया। क्रोध दूर करने उपाय नहीं, उपाय भीतर से दुख हो पसूसो परिश्रमत करे। हम तो बहुत चौड़े कहते हैं भाई हम हार गए तुम जीत गए, फायदा क्या हो जाओ, क्या फायदा हुआ? भीतर से दुख होता हो उसको तमाशा है, तमाशा तमाशा करते ही कोरा पूछ दो, कोई पूछ लो, कोई लेना देना फालतू तो समय बर्बाद मत करो। इतना आदमी समय जाता है, पाप लगेगा पाप, इतने आदमी समय जाता है। हृदय में बात करते करते हो दुख होता हो वो बात पूछो, वो बात पूछो, उतने मिलेगा बढ़िया तुम्हारा। वो कहने और उपाय है भगवान को, अगर दुख होता हो तो भगवान को ये उपाय है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये काम नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ। ये उपाय भगवान को पुकार सा सबसे बढ़िया आराम है, सबसे बढ़िया पुकारो, रो करके पुकारो, आर्त होकर पुकारो, एकांत जगह में जाकर रो, जोर से हे नाथ मैं क्या करूँ, एक क्रोध को दूर करने होते क्या करूँ, हे नाथ हे नाथ मुझे करूँ। भगवान को रोक रखे पुकारो हो जाएगा। देखो संसार ये रुपया नहीं है, स्त्री नहीं है, माँ बालक नहीं है, मेरे तो रो कुछ नहीं होगा, और मेरे भक्ति नहीं है, भगवान प्रेम नहीं है, रो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐ संसार से सो नहीं मिलेगा, रोग मर जाओगे नहीं, कहीं मर जाओ सुनते नहीं। ऐ दुखालय शासन दुखालय है, तुम देखता ऐसा, जब ऐसा देखता तब तो दूर होने बात ही नहीं है। पुकारो तार तो करके एकांतर जब जगह में और रो और पुकारो, बढ़ जाएगा, करके देख लो बढ़ जाएगा, करके देखो, करके देखो, भगवान है असली दुख, भगवान से सहा नहीं जाता, असली दुख है सहा नहीं जाता भगवान। ये पूछे काम को दूर कैसे हो, कभी नहीं होगा, हजारों वर्ष बीत जाए नहीं होगा, या रो कर ले भगवान से हो तो पट दूर जाएगा, झटते नहीं तो बोलो। जरूर फायदा होता है, हूं बंदो जाकू सदा सबकी सुने पुकार, और सभी पुकार सुनता है, हे नाथ हे नाथ। सच्ची बात है, और बोलो कोई संगा हो हृदय में खतरते वो बात ऐसी पूछो, दुख होता हो वो बात पूछो, जरूर फायदा होगा, जरूर होगा जरूर। और यहां तमाशा करो, कुछ नहीं होना है, कोई बोलो। जिस बात का दुख होता हो पूछो, ठीक हो जाएगा। मेरे छोरा नहीं है दुख है, ये कुछ नहीं होगा, भगवान के है जितना चलना रहता है, और तो छोरा हो जाए भाई मर जाएगा फिर रुकेगा, वो कौन था वो जगह हजार रानियां थी एक बेटा हुआ चित्रकेतु, रानियों ने मिलकर जहर दे दिया, अत्रि और क्या अंगिरा, अंगिरा और नारद, अंगिरा। अरे बेटा दुख देगा के दे दो मैं तो ले ले, फिर आया अंगिरा नारद आए पैसा नहीं इतना पर क्या हम अंगिरा जी है तो हमारा जीवा दो, एक बराते का दुख होता है फिर जी फिर मरे दुख हो रहे फायदो को नहीं। संसार के पदार्थों से कभी सुख होगा नहीं, पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, और निहाल हो जाओगे, निहाल जंगल जंग जागे भी रोग हे नाथ ये काम करो दूर कैसे हो, ये दूर कैसे हो, हे नाथ क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन करे, करके देख लो। और बोलो भाई डरो मत। जैसे आप अभी ये बात कहे जैसे काम क्रोध कैसे दूर हो, पहले आपसे कोई प्रश्न करता है ये प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, कि काम क्रोध कैसे दूर हो, तो आप ये उत्तर देते थे बे भगवान में प्रेम कैसे हो ऐसे लगन लगाओ, हम काम क्रोध कैसे दूर हो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये बात करो। लेकिन कुछ दिन पहले आप नई बात बताए थे, ये बात बताइए कि काम क्रोध कैसे दूर हो, इसके साथ जब कैसे दूर हो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये बात करने से उनके साथ संबंध जुड़ता है, क्योंकि राग करने से संबंध जुड़ता है, द्वेष करने से भी संबंध जुड़ता है, इसलिए इसको उपेक्षा करो, कैसे दूर हो ये बात कभी नहीं करना है। ये दो तीन दिन पहले सत्संग में आप ये बात फरमाए, तो साधक को क्या करना चाहिए? दोनों काम की चीज है। अच्छा। जब तक काम बहुत है ना, दूर कैसे हो दुख हो काम की बात है। अच्छा। परंतु आगे कुछ बढ़ गया फिर काम की नहीं है, आरंभ काम की चीज है। अच्छा, आरंभिक प्राथमिक से काम की चीज है, फिर आगे बढ़ गया है, मतलब आगे बढ़ जाए मान कुछ दूर हुआ कुछ ठीक है, तब उपे क्या करना चाहिए? फिर उपेक्षा, आरम्भ में प्रार्थना करो कम हो जाए फिर उपेक्षा करना बहुत अच्छा उपाय। उपेक्षा करना अपना काम है, रोना भगवान का काम है, रोकर भगवान से करना है, ये भगवान का काम हो जाएगा। अच्छा। द्वेष नहीं है, अर्थ ज्यादा दुख है, आरती भगवान से सही नहीं जाती। तो आप उस दिन फरमे के राग करने से संबंध जुड़ेगा और द्वेष करने से भी संबंध जुड़ेगा, इसलिए कैसे दूर हो इसको नहीं करना चाहिए, इसको उपेक्षा कर देना चाहिए। उपेक्षा कर दो नहीं तो पहले भगवान को करो। काम क्रोध दूर करने के लिए जो प्रार्थना करने भगवान से, वो भी दूर नहीं, वो भी प्रार्थना हमसे नहीं होती है। वही प्रश्न है, यही सुनिए। कह रहे भगवान विवेक देंगे तो फिर काम चलेगा, भगवान तो विवेक दिए नहीं फिर काम कैसे चलेगा? अस विवेक जब दे ही विधाता, विवेक दिया हुआ है मनुष्य में, मां केवल विवेक ही है, इतना सारे विवेक में नहीं है। आपकी प्रश्न है कि भगवान ने हमको विवेक दिए नहीं, विधाता ने विवेक दिए नहीं, अस विवेक जब दे ही विधाता, तो मांगो विवेक, मांगो मैं आपको देख दूंगा, कह दूंगा असली उपाय जी, असली हृदय में दुख होता होता है, तमाशा करते हैं, खेल करते हैं। मैंने कहा मेरे खिलौना है तो और क्या हो, खिलौने होते हैं, खेलते हैं। इधर से चल पड़े ना फिर पिछाने, फिर उपेक्षा, फिर पड़े हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इसमें द्वेष नहीं है, अर्थ भाव और है, द्वेष और है, द्वेष दूर नहीं होते, अर्थ भाव दूर होते, ये रोना अर्थ भाव का है, द्वेष नहीं है। तो ऐसे संबंध बहुत बेस्ट है ना। तो अर्थ भाव और होता है, घबरा गया मैं तो दूर कर देता, मेरे दूर होता नहीं, हे नाथ हे नाथ, ये अर्थ की पुकार है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कांड में वह पहुंच जट ही जाए। द्वेष नहीं है, घबराया हुआ घबराया हुआ, क्या करूं कैसे करूं, ये दूर होते नहीं भाई, अर्थ अर्थ अर्थ की पुकार है, अर्थ की पुकार से दूते। सच्चे दे पुकार है नाथ, आप में प्रेम कैसे हो जाए, भक्ति कैसे हो जाए, ऐसे मांगो भगवान से। असली दुख की पुकार है दुख, असली साधन तभी मिलता है जब असली पुकार दुख हो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भगवान कान में वह पहुंच ठीक जाए, ये अर्थ की पुकार है, दुखी की पुकार है, द्वेष नहीं। हे नाथ हे नाथ पुकारो, सजना बहुत बढ़िया चीज है, कीर्तन करते हैं ना बीच में बात कर कीर्तन बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है, ईश्वरी बहुत अच्छी। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कृष्ण अर्थ भाव है तुम्हें अर्थ। देखो एक बात याद आ गई भाई, अभी कोई प्रसंग नहीं है पर बात याद आ गई, बहुत बात अच्छी है पर नई बात है, हमारा प्रसंग नहीं है। ऐ जो आज गायों की हत्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं, मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य धन मिलेगा, धन से सुख हो जाएगा, ऐसे अर्थ भाव दुख से दुखी औरों को मार करके ऐसा सुख चाहते है, वो धन कभी सुख नहीं देगा, महान आफत आवेगी, महान बड़ी भारी आफत आवेगी, समझते नहीं है। अभी लोभ लग गया है कि धन सुख है, बैम है बैम है, बड़ी भारी बड़ी भारी बात है, क्यों मार रहे हैं, मतलब गाय क्यों मार रहा है, जानवर क्यों मार रहा है, कि धन मिल जाए, ये धन न्याल करेगा, आप इसे ज्यादा दुखी होंगे, दुखी वो धन सुख नहीं देगा। ये कथा नहीं है, एक भाई ने मोम होना मोम मत मोमबत्ती बनाई खूब खट कर परिश्रम कर गए उसका पैसा दस रुपये होता कितनी बात है। नष्ट नहीं होता ताकत नहीं पैसा नष्ट हो जाए ताकत नहीं है पैसा महान दुख देगा महान मामूली दुख नहीं हुआ मैं प्रेम परी हो गए पैसा में सुख हो जाए बहुत बड़ी भारी हानि की बात है बड़ी भारी हानि मामले मारो आधी आधी बार कर छोड़ दो खून ले जाओ वह पैसा वही वह सुख ही करें नारचंद जी थे मामा शेठ जी का शेठ जी मामा की बात है मारी मामे है जो गुंजी खुलकर पड़ गए जो सिक्का होते है ना बैल पर लाद करे पानी ला कर पिघलते थे लैद पर भैंस पर जाते है ना सिक्का वो मिल गए घरे गया जो नींद नहीं आई उन्हें जार पास शांति मिले खरी कमाई दे पैसा वाला घर में चोरी हुई जो गहना और डाल देते कठोर दान में आज ज्यादा तिजोरिया है तिजोरी थी कठोर धर्म है कठोर धर्म से हो चोर आया कठोर जो मार सकती है तो स्वप्न आया कि चोरी हो रही तेरे घर में चोरी है अपने कौन है भाग्य बाहर काटे हो गलती जगह बाहर निकाल दिया दे दिया खरे कमाई ला जा सकता नहीं अरे खोटी कमाई ला दुख दिए बिना रह सकता नहीं कपक पकी बात है जानवरों को मार करके पैम है के धन होगा उसे सुख हो जाएगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा याद कर लो आपस धन कर रहा है फिर सुख होगा हम तो मर जाएंगे भाई ऐसा तो रहेगा नहीं परंतु सुख कभी हो सकता नहीं अन्यायोपार्जित वित्तम दस वर्षाणि तिष्ठति अन्याय से कमाया वह धन दस वर्ष रहता है यह प्राप्ति तो एकादश वर्ष है ग्यारह वर्ष में समूल विनिश्चित घर में उसे सही तरह होता है वही नहीं दूसरा धर्म सही थी प्राप्ति तो एकादश वर्ष है समूल विनिश्चित मूल सही जाता महान आपत होगी महान सोचते नहीं है अन्याय पूर्वक में पैसा कभी सुखी कर नहीं सकता आज धनी आदमी दुखी है निर्धन में दुखी है क्यों दुखी है धन अन्याय से कमा हुआ पीढ़ियों तक धनी रहते थे पहले आज दिवाली में तक धनी पैसा खोटा पैसा है सुख होगा नहीं महान दुख होना पड़ेगा अब बात आगे बीच में